ความเท่านั้นที่ทำฉันเหมือนดังคนบ้าแค่เพียงสองคำที่ว่าต่อจากนี้เราต้องเลิกกันเหมือนดังโดนมีดมากรีดที่กลางใจฉันแค่เพียงสองคำเท่านั้นชีวิตฉันแทบหมดความหมายเลิกกันคำนี้หากคนดีคิดดูเสียก่อนที่จะมาด่วนตัดรอนด่วนตัดตอนให้รักสลายหรือมีใครอื่นเขายื่นความรักมาให้เธอจึงต้องมาเปลี่ยนไปทิ้งฉันไว้ให้ตรมรายอมฉันยอมแพ้เธอจริงๆฉันยอมเป็นผู้ถูกทิ้งยอมทุกสิ่งที่เธอพูดมาหลีกทางให้เธอจะยอม